Book 2 57 57 Bij de dokter. Bij de dokter. Ik heb een afspraak bij de dokter. Ik heb een afspraak bij de dokter. Ik heb om 10 uur een afspraak. Ik heb om 10 uur 's ochtends een afspraak. Wat is uw naam? Wat is uw naam? Wilt u in de wachtkamer plaatsnemen? Wilt u in de wachtkamer plaatsnemen? De dokter komt er zo aan. De dokter komt er zo aan. Bij welke verzekeringsmaatschappij bent u verzekerd? Bij welke verzekeringsmaatschappij bent u verzekerd? Wat kan ik voor u doen? Wat kan ik voor u doen? Heeft u pijn? Heeft u pijn? Waar doet het zeer? Waar doet het zeer? Ik heb altijd rugpijn. Ik heb altijd rugpijn. Ik heb vaak hoofdpijn. Ik heb vaak hoofdpijn. Ik heb af en toe buikpijn. Ik heb af en toe buikpijn. Kunt u uw hemd uittrekken? Kunt u uw hemd uittrekken? Gaat u alstublieft op de onderzoekstafel liggen? Gaat u alstublieft op de onderzoekstafel liggen? Uw bloeddruk is in orde. Uw bloeddruk is in orde. Ik geef u een injectie. Ik geef u een injectie. Ik schrijf u pillen voor. Ik schrijf u pillen voor. Ik geef u een recept voor de apotheek. Ik geef u een recept voor de apotheek.